سورت مائدہ یو پنځوستم آیات دے د سورې مائدہ شپږم پارا دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. سورۃ مائدہ کے بیان د سلور مسلو یو مسله هغه ده چې حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي، حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي. نظر منختا د الله په نوم پیش کوي، د مخلوق په نوم نزو نیاز او منخت م پیش کوي. او صورت لسی سیو مخکې شپږ سی بیان شوی. اول ایسکی بیان د دې سلور مسلو کمی چې د صورت مقصد ده. دویم ایسکی امور مصلحه ممدہ د پاره د تثبت د مبلغ د پاره. دریم ایسہ پای کی مثال دا خلکو چاغه وعده ماته کړی وي، لوزونه کړیو لوزونه مات کړو. سلورم ایسکی بیان دا خلکو چاغه متکاسلینو د الله په دین کې سستی کړوا، د الله دین یې صحیح نو بیان کړي، نو یتیهون فلار حیران او پریشان وګرځیدا. دا رنګ پنځم ایسکی بیان دا خلکو چې ډېر زیاتې مکوا او ډېر نرمی مکوا چې سبا بیا د خپل ځان دفاع نشو کولای. قابل په شان سختي غمو او د عابل په شان سستی مګوا. شپګما یعنی ترحم په عاصی په ګناګار مکوا، ارحم بنکه. شپګما یسکه نبی علی سلام ته تسلی وا او پلیتی د اهلی کتاب بیان کړي. دې زینا او میسا په دې کې مؤمنان لا تهدید او رټن ورکه چې دا سي پلوتو خلکو سره دوستانه ول ساتي. چا دې ناکار دي ټول عمر اغا یو لسم خوري، ټول عمر اغا نظر و نیاز او منخت خوري، ټول عمر اغا د یتیمانانو مال والے دي، ټول عمر اغا د غلط و خلکو سره تعلق ساتي، بایکاټ نه کوي، شلون نه کوي. نو دا سي خلکو سره تعلق الله ول ساتي. التهديد للمؤمنين بمحبت اهل الكتاب، رتن دا تهدید دے مومنانو تا په دوستی دا اهل کتابو. او دا غی بیان کی چې دا غلط و خلق و سر تعلق ولی ساتے. یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے مومنانو من سی یهود و نصارى په دوستی باندے، بعضهم اولیاء و بعضن. الله وی دوستانو سره مکوا چې حرام ته حرام نه وي، حلال ته حلال وي، حرام او حلالي پټ کړی او تو سره تعلق ساتي. بعض دوی کور کې د بعضو دوستان دی په خپل منځ کې، اگر کده یو بل دشمنان دی خو په خپل منځ کې ستا خلاف کې دشمن سری دوستان دی، په خپل منځ کې دی یو بل دشمنی کوي خو ستا خلاف کې ټول یو بل تا ته ولال دی. نو تدا خلق سره ولی مینه محبت کې اولیاء او با اولیاء بازو اولیاء او بازن بازره دوستان د بازو دی. په خپل مرکه ګورو کفار یو دی خو مسلمانانو ته بیا ها یو دی، په خپل مرکه مخالف دی. و من يتولهم منكم فانه منهم، او څوک چې واولې د دوستۍ ته منكم تاسو نه دا ایسرا مینو محبت کوي دوستۍ ته سره اولی الله وی فانه منهم، نو بشک ا دے دے دا غینا. الله څوک چې دا غي دوستۍ ته واولې دے دا غینا دے ظالم شو. ان الله لا يعذل قوم الظالمين، بشک الله توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته. حدیث کې راځي من شبا بقوم فهو منهم ومن كسر سواد قوم فهو منهم. چا چې د کوم قوم سره ځان مشابه کو دې بداغه سره قیامت کې پاسيږي. چا چې د چا دله سواګلا دې بداغه سره یې لګور عالم دي خلق دا پرستو خلاف کوي چې دا دله منګه خراب وګو. دا پرستو د جماعت سپکواله کوي چې د جازدا جماعت د توحید او سنت منګه حیوا ګډ وډ کو تسنس کو. عالم دي بیا ته داسې خلکو سره ملګرتیا کوي الله وي ان الله لا يعدل قوم الظالمين بشک الله توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته. فتر الذين نوین تا خلق چې زرونو دای کی مرض ده فی قلوبهم مرض چې دای په زرونو کې بیماری ده. زرونو کې مرض ده د شرک زرونو کې مرض ده په دوستۍ د غلطو خلقو. زرونو کې مرض ده چې حرام او ته حرام نه وي. زرونو کې مرض ده چې درگاه ته د نشوي ده درگاه کې سر کته کړی ده دارنګ په درګه په درشلې سړي خېره د غلطو خلکو د پیرانو هغه ته سرونه کته کړی دا بیماری پد کې نه و. پیر ته سر کته کوي دربار کې سر کته کوي نزو نیاز حرام او حلال نه ګوري دا بیماری پد کې نه و راغله. ویني وتا کسان چې پړونو دای کی مرزون مرز دې د شرک مرز دې د غلطو خلکو د ملګرتیا. یسارعون فیهم دې بجلتی کوي فیهم پای کې جلتی کې دی فی هم فی معاونتهم جلتی کې دی په تاوندای کې جلتی کې پدې کې مرض د سلور وجو ناراضی. سورته بقره کې موږ داغه تفصیل کو دا مرض د سلور وجو نا یا د وجد جاهلت نا چې جاهل وی یا حق ورته نه دی رسیدلې حق ته معلوم نه دی یا ګډوډواله د حق او د باطل پر راغلې ده. پویګو خونه چې باطل کم یو ده حق کم یو ده او جاهل له حق ته معلومم نه ده. نوینیا خلقو لرا چې پړونو دای کیبا نوینی بتا که سان چې پړونو دای کی مرزو نه دی منډه وای دی کی او هوای بشو برسیږي منګتا او وای دی نقشا انت سی بنا دایره وای دی چوبر سیگی منگتا وای دی چوبر سیگی منگتا دائرہ مصیبت وای چوبر سیگی منگتا مصیبت کزد پیر پنم منق دور نکم ز پیر تا سجدو نکم ز شکرانه و قلنگون و منق دور نکم نما تبا مصیبت او رسیگی فما بانی با عذاب رشی حاضر کزد خود آغا مریدی ما نو تکلیف کی وشما اوسم د باز خلکو دا عقیده دا کده دا اغا پنمبانی منخ تور نکم دا پیر فقیر ولی پنمبانی نزو نیاز ور نکم او دا اغا اغا منخ تو تا حرام حاز حلال و نوه ما نو بیا ما تا مصیبت رسی بیا ما دا مردی نو باسی فاز انتو سی بنا دا ایراشو برسیگی منگ تا مصیبت پا تکلیف کی و بیا واکی شما لو الله سوئے فاصلاو قریب دا اللہ ای اتیا بالفتح زرد چ اللہ براولی اللہ براولی زرد چ اللہ براولی رات لبو کی اللہ بالفتح پا فتح سرا پا غلبی سرا پا توحید سرا فتح اللہ با توحید غالب کی دا پیرانو دناکار خلقو او د منجورانو هغه اثر به ختم کین ان الحمدلله دا غلط خلقو اثر ختم شه هغه خلقو چاغي به د علما او د حق پرستو توهین کاو هغه پر خودن الحمدلله دا هغه سن نشتا او د الله شان داوه ست رحمتنا الله دې زیاد دي زار شمساد رحمتنا اغه خپلېږي الله به خپل حکمونو فیصله کوي پاس الله ویاتیا بالفتح قریب الله شرار د بوګي بالفتح په فتح سرا فتح په غلبه سرا فتح په توحید سرا فتح الله به توحید غالب کی باغ نور سيزونو د غلط او خلکو اثر به ختم شي او الحمدلله ختم شوه کډیر خلک چې مری وباسي حق حق خلق ته معلوم ده او امر من انده یا با فیصلو کی د خپل طرفنا او امر یا با یا یو حکم برولېږي من انده طرف د خپل حکمنا یعنی فیصلو کی د خپل طرفنا چې اول نه دا بې ایمان قتلهم قتل امرولې نشی به وی پاکات چه دیو که پریشان بشی پخیمان بشی فایوس بیعون او بگز دی پاکار چه دی پتکره پخپلو سنونکی نا آدمین پخیمانا دی چه کمکار پزلک پتکره دی چه دا زما پیر دی دا زما فلانه دی نو که اللہ داوی چه وی وجنی دا بیمان بینو وجینی دا اللہ حکم اغا نمنی او دا خپل مشرانو د شرک او د کفر خبر دې تیار دې فایصبحوا علامان او بغرزی پاک اچ دې پټکړې پخپلولونو کې کم کارې پټکړې اغه دوستی د غلط او خلکو سره اغه دوستی د يهودو د نصاراو اغه دوستی د غلط او مولایانو شاغه دین ته نقصان نسی د غلط او امیانو دوستی به سره بیان کې او کو دې کاله په پخېمانه وګرزی وَيَقُولُ الَّذِينَ أُوتُوا كَسَان آمَنُوا جِمَانِ رَوْلَدِ دا کسان دی هاولای دا کسان دی اقسمو باللہ جاد ایمانیم دا کسان دی چه قسمو نهوری پا اللہ پاخ قسمو نا چه منگ تاسو سرئیو دا کسان دی چه دی قسمو نا پا اللہ خوری چه منگ تاسو سرئیو مومنان بوئی چوائی بدئی چوائی تو خباوی چه منگ تاسو ملگریو چه زبا نظم دربار تا زبانزم غلط پیر تا زبانزم غلط د شرک زه تا ودي بیمانو خو موږ سره په دې قسم کړو دی خو موږ سره په دې لوس کړو چې موږ لوس تا سره کو چې توحید او سنت مرکز ته وزو د توحید او سنت پابند بو او دا بیمان لال د غلط او خلکو سره ملګرتیا کوي نوای با کسان چې باندې رولې ده آها اولای مؤمنان بو دا کسان دی وده خلال حرافزیان و سرا وده خلال مشرکین و مبتدیین و سرا ویل سند مال پکار دی و مال دا پکار دی مال عزت پکار دی مال یرا محتیمی پکار دا مال چندی پکار دی نو آغی سرا لار و آیا کسان چه مومنان دی دا دیا کسان چه قسمون اغروی پا اللہ پا حق قسمون آچه منگ تاثر یو حالو چه دی منگ سرا نشو وګورا نو چې دوی موږ سره نشو وقف دي قسمونه خو په الله مضبوط قسمونه چې موږ حدې سره نه یو موږ تاسو سره یو همنګ نو چې دوی سره نو چې دوی موږ سره نشو قسمونه په دې خو وقف کړي انهم وقف دې کلام کې دوی موږ سره نشو اغه سره لاله نو چې موږ سره نشو قسمونه خلو چې موږ به تاسو سره یو خو موږ سره خو نشو اغه يهودو نو سواراو سره کله لالل نو الله و انهم لما هدیدا دې الله تاسو سره دې قسمونه خوري دې چې موږ تاسو سره یو نو وقفې کړې دې حبطت اعمالهم برباد شي دې اعمال دا ځکه ګران دې خیال کو دې وای چې موږ تاسو سره یو پاخه قسمونه په دې خلل چې انهم لماکم دې تاسو سره دې همنګ غي سره نشو موږ به تاسو سره یو مؤمنان هغه کسان وي چې مؤمنان دي چې دی بېمانو خو موږ ته قسم کړو پاخه قسمونه کړی چې موږ تاسو سره انهم لماکم چې دې تاسو سره دي نو چې دې موږ سره نشو وقف دې اس خو وي چې موږ تاسو سره یو خو چې کله واخ راشي نو بیا حالت دي لمن سره خو نه وي من سره خونه ده نو وقف ده حبیدت اعمالهم برباد شوی دی اعمال داغی په سبب د دلبازی ده دی سره د غلط و خلق و سره تعلق ساتلی ہو د غلط و یهود و نصارا و د غلط و خلق و سره دلبازی اغسوا نو فاسبه و خاسرین نو اگرزی داغی تاوانی چاچه د غلط و خلق و ملگرتیا کروا چاچ دا غلط و خلق و تایید کرو دا مشرکین و روافض و مبتدین و یهود و دا نصارا و سرطلو اوز ویز مومن ما نو دا غی ملگرتیا کرو اللہ و نو حبیدت آمالو عمل برباد شو دا عملی برباد شو پدی چې دا غیر دلبازی کلوا دا غیر ملگرتیائی کلوا فاس بهو خاسرین اس تسلی کزی زی اللہ ویلال دیشی نو چې عملی برباد شو نو تاوانی شو اس مومناؤن تا تسلی چیز مخپکی گا اللہ وی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو من یرتد منکو من دینی آسو چو مرتد شوستا سنا د دین خپلنا او ایمان والا آسو چو آوخ تید د دین ستا سنا یعنی لال رو مشرکین سرا لال روافظ و مبتدین و ناکار خلق سرا حلاکار خلق سرا لال واوخ تید دین خپلنا نو مخفا کیگا تا مخفا کیگا مئیر ترد من کو مندینی نو خفگان مکوا خزر دے خسرے خو خپشی چکورا منگو تا محنت کرو منگو تا دا قرآن در سنو کرو دے دا ناکار خلقو سلام الگرتیا کئی نو جواب فسوف یات اللہ بقوم یحبوهم ویحبونہو وزلتنا للمؤمنین زرد چرات لبو کی اللہ زرد چرا بولی اللہ یو قوم چی من بکی اللہ دا غیسرا امین بکی دے اللہ دے اللہ سرا اقوم بد اللہ سرا منکی واللہ بد سر منکی فسوف یات اللہ نظر دے چرا بولی اللہ بی قوم یو دا سی قوم یحبوم چی من بکی آغا قوم دے مومنان سرا ویحبونو امین بکی آغا مومنان دے قوم سرا دا سی خلق با اللہ پیدا کی یا رب ولی الله یو دا سی قوم چې مینه وکي الله دا غي قوم سره او مینه وکي یا قوم د دې الله سره مینه وکي دا قوم د الله سره او الله بده سره مینه کوي فسوف یات الله بقوم نورم غلمانه کوي بل قوم با الله پیدا کی الله با بل یو قوم راولي چاغه به داسې قومي داسې خلک به چې د یو بل سره به مینه کوي تعلق به ساتي عزتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین چاغه به ډیر کمزوري تابعدار په مؤمنانو باندې عزتن علی المؤمنین کمزوري به تابعدار به په مؤمنانو عزتن زور ور به په کافرو د کافر باندې به زوروري په خپل مسکه مؤمنانو باندې به کمزوري وره مؤمن ته سن شوم ویره نن خبره الټه ده مؤمنانو دا په خپل مسکه دا سدي لکه د کافرو نم زیات دي په دشمني کې په خلاف کې اواغا کفارو دا اواغا ناکار اغيارو دا اغي سره تعلق ساتي لکه د مینې او محبت عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل اللہ ګور کدا خلق نه منی ته بیان کوو پیغمبره کدا مکی خلق نه منی ستار صدر نه منی قریشی خلدان نه منی زبداس خلق پیدا کم چې هغه با دبل زین راشی او هغه با پتا مینی ته پاغی مینی یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم اشتیا خبره ها ابو جال ابو سفیان کله خبره منلا ابو لهب ابو طالب کله خبره منلا آلول وی سرداران د مکی د کفارو چې قریشی خاندان او کله خبره منلا د نور زینونه ول خلق راوسته ده د حبشه نه ولا بلال حبشی دا وسته دا دا د کوفی نه د نور زینو نه مخلوق راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره اغه مینه او تعلق اغه پیدا کو خپل خلق دور او مینه خپل خلق د پیغمبر دشمنانو نور خلق د نور زینو نه راغی راغی د پیغمبر سره مینه وکړه او هغه دین د پیغمبر نواغ سره د دین د پیغمبر نو چت کو لار په خپل ملکونو باندې او چې کم دا خاندان او قریشی هغه دین او پیغمبر تصفقو کته نو ذلیل او رسوا شو دا هغه بسره په ها مالونو دولتونو خوراکونو په سمنده واره کله د شام او د یمن سفر به کوله هغه د دین څخه درو عائشه پیغمبر څه قدرو کم خالق چې دا الله عزت هغه له ملاو شو د الله په دین باندې خو هغه خدای څه قدرونه کا نو الله ذل او رسوا کړی ابو لهب ګورا ابو طالب ګورا ابو جهل ګورا ابو سفیان ګورا هغه له عزت په قریشی خاندان د پیغمبر په وجه ملاو خو هغه پیغمبر قدر کله کاو نو هغه پیغمبر ته الله داسې خلق پیدا کړ چې هغه پیغمبر مینو او پیغمبر پاره مینو داسې مینو چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم داود سره وبو هغه به کته نو توې ویلې دا کافرو ته خودل چې موږ د پیغمبر داود سوبز مکته نو ورزو نو د پیغمبر بیزتیم نشو برداشت کوله داسې مین خلق پیدا شو دا خپل سپکواله لری به راولل ها پلپوسان به راولل غندونه به راولل او د پیغمبر بملا پسل مبارک به کې خودل چې پریشان شي ازغیو به راولل او د پیغمبر پلار به خورول چې د تکلیف مل خپل خدا کارو خو الله غل یودا سه جماعت یودا سه خلق پیدا ک چاغا او یا گزارا د نبی علی سلام باندې لګیدلو او نبی علیہ السلام ته هغه محققیږي چې نبی علیہ السلام بچي هغه صحابي او یا گزاره اولګي دا صحابي گزارونه په پیغمبرو خو پیغمبر نه بعد صحابي مخکې شو چې زولګه مو زما پیغمبر بچي دا چې جانثار خلق الله پیغمبر پاک دوپاره پیدا کړو فصوف یا الله بقوم يحبهم ويحبونه تدا الله دین بیان کا پتا به الله دا چې خلق پیدا کی پتا به مې نه کته د دنیا نه لاړ شم تاسو به ورستو خلق دعاګانې کوي تاسو به خلق جلاګانې کوي خپل خبره دا خپل به حیرانی چې موږ ته خو د انسان قدر معلوم نو آغا پردی چه تبه او پیجنه نا آغا بایوا داسه انسانو وی ده دین پتنگو ده دین انسانو نبی علیه صلاة و سلام تدخپلو سه قدر معلومو ده آغا لال آغا عربو آغا خلقو ده آغا منو گو ربیا فصوف یاد الله بقوم یحبهم و یحبونه ازلتنا للمؤمنین ده آمون سرکونا مختلف حضورینونا طلبا راشی دارنګه د مختلف زینونه او چې بیا ځي خوره غواړه چې په جلازي او پردا زنانا دا چې په دین مېنی ابل ورځ طالب راغې مالو ته کې مدرسه کیوم اچل راي وي زنانا بهر ولاله را ها او چې موږ مولانا صاحب کور موږ ته خو یاده شي کوري چې سبق دا قران د مولانا واورم ما ته پوسو کا مې ولی خیر دی وزل تا غم لراغلی اومد تو دیری دا غمو شو خوککور تا غزم زده پنج پیری ما نو بیا سار در زمان زی پا دی لار لارا نو اول با در درس واور ما چه در زمان قضا نشی نو بیا با کور تا زمان بیا میو تا یو کورو خود دا بابو سیب دی حامد بابو میراغی کور که زمان درس لگی دلی درس واور بیا بازی دا حالت د دی خلکو دا چی مینه دا دا چې د دین سره مینه کوي یحبهم و یحبونه بعض زنانات دین سره دا چې مینه چې زمنګ आवाज هغه ته ورسیږي هغه عالیخ کولی او دا هغه سره مینه کوي نو زمنګ سره او د دین او د قران سره بداغي مینه نه ني فصوف يدخل سره سقه د دچا فصوف یات الله بقوم یحبهم و یحبونه ازلت علی المؤمنین زرده چرا بولی الله یو دا سی قوم چی منه بکی اللہ دا غی قوم سرا و یحبونو او منه بکی قوم دا اللہ سرا عزلتن علی المؤمنین عزلتن علی المؤمنین کمزوری بی پا مومنانو تابدار عزتن علی الكافرین عزور ور بی پا کفارو بانده پا خبال مزکی یو بس منو پیار کئی یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومۃ لائم او جهاد بکری په لار د الله کې او نه بېریږي د ملامت یاد ملامت وینګي د چانا کاوه ته سوکر سوی ابد دین نه یریږي د ملامت چا د ملامت یانا لا یخافون لومۃ لائم نه بېریږي د ملامت یاد ملامت وینګي د چانا هر قسمه خبر باغت کوي نه زه مولانا د قران نه د دین نه زما سره قربان دي ذالک فضل الله یوتی من یشا دا فضل دا الله دی ورکه دل را چاله چخغشی الله وی طالب یو داسې دی من خلق پیدا کم پیغمبره پتا به مینی تب پای مینی جهاد بم کئی زما پدین کی او د چا د ملامتیان بم نه یریږي دا فضل نه نور سری دنیا سیزونو خو عارضی دی نن بایی او سبا بنی او دا بتا سر ننی می دا بتا سر قبر کی می دا بتا سر میدان د حشر هم وینو دا فضل نو والله واسون علیم اللہ دے فراہ کونکے پورا شاگرد نا پاتی شی دمینی خلق نکترو دنیا نلار شی ام تا پس بجرا کئی او دعا بدل غواری دوست خواهد دی چې د دین دوستی وی دنیا دوستان خو د دنیا کې بل صدا شدر شکی چې لګ بیمار شي بیا د لګوریم نه ودنه تم زمنګ سم ختمه شو اوس تسلی بیا انما ولیکم الله ورسول والذین آمنوا بشکا دوستان تاسو ال دوست تاسو دی الله اوا کسا پیغمبر د الله اوا کسان چې مان وروړي آگسان چه پابندی کئی مومنان آگسان دی چه پابندی کئی ده منزنو اللہوی کدا خلق دن اولی او د غلط و خلق و سر تعلق و دوستان ساتین او دی ساتی پروامه کوا پیغمبر او مومن مواهدا زستا مواهنی ما پیغمبر ستا مواهن دی مومنان دی مواهنین دی سمانا تا سر زمین کوم تا سر دا اللہ پیغمبر مینه گئی تا سر مومنان مینه گئی او بمنانا کسان دی چه پابندی بکی دمازه ورکی بزکات و هم راکعون اوی بده رکو کونگی و میت واللاللہ و سوک چه والی دوستی دا اللہ تا و رسولو پیغمبر دوستی تا سوک چه دا اللہ دوست شو سوک چه دا اللہ دا پیغمبر دوست شو او دا کسانو آمنو چه والی دوستی دا مومنانو تا نو دا دا اللہ دلدا فا ان حزب اللہ هم الغالبو او بشکا دلا دلا د زوره ورا دلا غ دلا زوره ورا فإنا حزب الله هم الغالبون بشکا دلا دلا د زوره ورا د طائف اخسته بکسا بهترین لا نذیر جپای کی مختلف خانی وی اواغه د مکی کفارو او صندوق تیار کړو د عربو بلکه د دنیا غا مشهور سره زکی او خيار داغه په باره کې د محدثین او قول له چا د کور سلو دروازې وی آیو ها سلته وی چې په دې سلو دروازو د کور باندې په یو ځل د نشا نو دا صرف بغیر د عمر ملعاز د بل سوق نشو کوله عمر ملعاز دا سی او خيار او زکی سره و داغه د زکاوت شورت دور و حدورو خيارو هغه د طائف اسندق رواغ استدا پای کې مختلف خانی وی او د وزن په نسبت ډېر سپکو پای کې مختلف تخائف طائف تحفه تہی کفارو کې خود وی او وفد روان کا او داغه مشر امن ملاس او ګرزا رضی الله تعالی نو چتلار شاب او دا ها د حبشی مصر بادشاہ تور کا چستا ملدا شریران داغلی دی زکه صحابه هجرت کړو صحابه ډیر تنگشو دا نبی علیہ السلام حد هجرت نمخ کې تقریبا فوجو کاله مخ کې هغه صحابه تنگشو ناغه حبشی د دریا پلار باندې لالل او د دریا نه پورې وتل شکل حبشی داغه لالل حضرت جعفر رضی اللہ عنہ داغه سردار جوړ شو داغه امیر نو دا کافر د عرب یریدل کچری موږ دی داغه سه بابشه کی بریدو واسنه چار ته فوج تیار کی او خلق مسلمانان کی او په موږ داغه زنه حمله شروع نکی رام رن لاس له هغه توفه ورکړي چې دا توفه او دا بغزا نجاشی بادشاہ لور کا او دا ارتوا چه دی ملت استا شریران مفسدان راغلی دی او استا ملک بلیتال او تباہ و برباد کی دا او دا ملک پکار دی چه دا خلق دا ملک نوخ کی دا ملک نوش کلی او که دی ملک ندی اونخ کل اونخ کلل نو بل ملت بلان شی او پتابانی با حملے کئی ها نو زاز خپل یلو بد اغه اغه درباد رجاشی ته چکلا امر ملاس لال او هغه مسلمان شوه نو بادشاہ ته تحفه پیش کړه او حضور ستامل دا زمنګ د ملک یو سو شریران راغلی دي پر ملک شر او فساد خوري شر او فساد من بدل تبا کی آیواز شر او فساد نه دي بلکې عیسی علی السلام ته بد نسبتم کوي عام الناس لا وک مسلمان شوه نو عیسی علی السلام ته بد نسبت کوي لکه وسوي یره دا خلک شریران دي او اولیاء ته بد نسبت کوي دا د هغه زمانه دا خبره روانه ده لجاشوی سما ملک دا سه خلق شتا ویاو جنرل ته حکم کو جنرل پاسې دو فورن دا کسان طلب کا روغورا جنرل سپایولی گو چدا سلے عرض کی چین وغرا والا مورخین ذکر کئی حضرت جعفر دا جلانو پا پنزو پیسو مزدوری کولا دا یو سری یهودی سرا دا خطو یو نستول شیدلیو او بل نمگلیو لاسه د خټو ابتو غندو ا فوجي مالک ته وی دا سره بادشاہ طلب کړي وې چې زر دی راشي حضرت جعفر والو که وارو که زما مزدوري پوره شي دا نیمګلې نه پړې دما ا را يهودي ورته وی د دې بځه بځه مزدوري سیوا درکم مال سره کار کړې د سره لار شه ا غلا روان دي لاسه د خټو غندري جامې شری دي دي ا اورا روان دي سپایی بادشاہ دن نلال پا بادشاہ پاگا پولیس سپایی بانی روب راگے دا بادشاہ پا دلوار کی سپایی کل خبر کولی جی او حضرت جعفر بار ولال لے وی تا دن نمرا دا دا بادشاہ نا تا پوس کم ناغا مجرم اگر آگا بادشاہ تا پیش بادشاہ دیوی سپایی جی جی ماغا مجرم راوستے وی چتا چاپ زلے گلے ماں ها نا کینا سیده بادشاہ تپوسو که پدی کدیر وقت تیر شا مجلس لگیدلی وی آواز ها از جعفر بار ولال لی او چاگه تنگ شا دیر وقت تیر شا جعفر چگ اکلا اوی الا ان حزب اللہ هم الحاضرون خلقو خبر شد اللہ دل حاضر شده کله چې جعفر دا چغوالا نو بادشاہ د هیبت نه تخ نه کته پریو دی وزرا او زما شو د کرسو د لاندې پټ شو چې دشمن راغې هغه موږ باندې حمله وشو زکه دومره اوچت आवाज د چانو حضرت جعفر مبارک راضی حدیث کې وکانا اندا سلطان بمبار आवाज والو اوچت आवाज والو داون دی आवाज د چاو چې لکسات تیر شو بادشاہ سر اچھت گو وعدہ سری اصفائی پاسے دے وی حضور دا آگا مجرم مارا ہستے دے دا آگا چگوا وی خدا دا آگا چگوا وی آو حاضر ایکا بادشاہ دے جا جعفر دا جلانو حاضر کا مجلس کی آگا عمر ابن العاص چا کافرو دمکیر آلے گلے وغم ناستے خلق ناستے عمر ابن العاص ویگو رجی ستا تازیمی اونکو دې سړی سپایي راغې سره ولکته جعفر لا چې نجاشي ته سجده وکا حضرت جعفر ورته وې دا لا حدا پندې مخلوق ته نه کته کیږي دا کار نشم کوله هاو تعظیم وکا وې تعظیم دا طریقه نه و راو نن لا سرته وی چې ستا تعظیم وکا تاته سر کته نه ک دا یو نکړه حضرت جعفر ورطوی رضی اللہ تعالی عنہ دا تندے کانو بوٹو تا کتشو تو خلا انسانی اللہ منگتا یو پیغمبر لا لے گلے و آغا منگتا ویلو حاج لا تسجدو لشمس ولا للقمر مسجد کوئی انور تا مصفق مجتا اچھا تب مخلوق تا سجد نہ کوئی تو خلا انسانی عمر ابن العاص گوری چو گورا بیزتی دل دورو اگرا چه پتای ردمو که او دویم دا عیسیٰ علیہ السلام تو هم بدوئی آغا جعفر رضی اللہ تعالی عنہو تا چه دا خبر بادشاہو که چه تاسو دی عیسیٰ علیہ السلام بارک سوائے نو آغاو تو ازدر آدلم اس قرآن سورت مریم یو سورت دی قرآن کی آغا نازل شوئے ہو او پای کې د عیسی علی السلام باره کې تفصیل مونږ ته الله کړی لري. وکته غواړي ستا اجازه دي نو زبا غو سنت مریم وي ما بادشاہ ویوا حضرت جعفر او جعفر او د سلاغ غدر دیو دا په خسته او جامونو دا جامیش لیدلې لاس د خټو ابتو او د بادشاہ په دربار کې ولاله سنت مریم شروع کو او واذکر فی الکتاب مریم قران کی د مریم علیہ السلام حال ذکر کا سورۃ مریم چ شروع کو چکل دیزه درای ان اللہ ربی و ربکم فعبدوا هذا صراط مستقیم بادشاہ دورو جرل چداه گریوان دوخ کنا اغا لون شو پجلا جلا شو سر پپور تک عامم لاس وی تو فیل فورن واخلا او قسم باغزاد چې عیسی علیہ السلام پیدا کړی وې چې دې سړی دومره فرق هم ولګدې عیسی علیہ السلام په باره کې چې کومه مرتبه الله عیسی علیہ السلام ته ورکړی وا هغه مرتبه د موږ ته بیان کړه ټیک پټیګه موږ غلطی کړی دا چې موږ عیسی علیہ السلام ته مددگار ویلو مو غلطی کړی وا چې موږ عیسی علیہ السلام را مدد کو موږ ته ویلو چې دا دویم د دریو نه دی همنګ دا کارو انجیل کې چې د عیسی علی السلام کوم درجه الله بیان کړی دا بادشاہ امن ملاستو نو دې سړی هغه څه بیان وکړ قسم په خوده قدم معمولی فرق هم کړی او جعفر دیوی بادشاہ زما ملک ته آزاد ته تا ته سوک سن شویلې او ګرځ چې کوم ځای کې بیان کړي تا ته زما په ملک آزادی دا امن ملاسته هغه توفی واپس کړی بادشاہ ویزا عربو تو واپس لارشاہ زستا خبر تیار نیما الا ان حزب اللہ هم الغالبون دارنگی دا جانگی دربار پہ بادشاہ چکم لے بادشاہ ہو مجدد سجدو نکرا آر آگے او سرے او سرے او لکا تکاو وی جانگیر تا سجدو کا مجدد دا تندے بید خالق نا مخلوق تا نکا تکی تو خو بندی وی ها دا د حق پرستو کارو دنیا کې چاهي مهنت کړو اغه نن کو دنیا کې نشتا خدای هغه پروګرام او دغه میشن دنیا کې چریږي دا څه کارو کا چې ستانه رستو خلق پاره فائدې واخلي او خلق ستا په کارونو په شاباسه او فرین وې دا نه چې دنیا نه لالي او سوق بیا تذکره نه کوي ستا تذکره خلق کوي او هغه په خلک جاري ارماندونه کوي وګوره جانگیر غوندې بادشاہ په مخ کې مجدد څه څه ویلو عمرو بن العاص په مخ کې د بادشاہ په مخ کې حضرت جعفر څه ویلو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله چا بادشاہ گرفتار کړ او سزاګانې ورکول خو هغه نو مروف شوې علامه سرسی چې بادشاہ گرفتار کړ او په کوي کې آجل کی ولکوی کنسته او پاکوی کی اچولیو خواخ پلکار کلب ری خودی دنیا کے آ محمد طاہر فتنی رحم اللہ دا ہندوستان دا فتنی اسیدن کے چاگس را آغشیو کم عمل کریو آغی شید کریو دارنگی ددی وقت ددی زمانے سرا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ حسین علی نور اللہ مرقدو ددیو بنلیل علماؤ ایا چې کوم کارنامه کړې دي دا غي مشن نن ژوندې وي فاین حزب الله هم الغالبون دا الله دین مخلوق ته بیان کا په سې طریقا مرعو کیږي دا چانم عزت د چانم والا دا رنګ لالچ ځان کې پیدا کو فاین الله دا چې دوه پیسو ته باندې تاله والے دې عزت بارا له والے فاین حزب الله هم الغالبون بشکا دلد اللہ دا زور ور یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو اللذین اتخذو منی سے تاسو آکسان چنی اولی دی دین ساسو ٹوکے وابسے ٹوکے وابسے حل و حرمت مسئلے بیان نکلا نور مسائل بیانے دا ٹوکے نیدی اصل صورت خوب دیر آگلے چہ حرام تا حرام ہوائے حلال تا حلال ہوائے ها د خلکو نه چې کوم دین تبا شو دا د کله بیانې ولا ایبن من اللذا کسانا چور کړي شو د کتاب پوها استاسونا والکفار اولیاء او منسی کافران پو دوسته ویرگی دا اللہ نائے ان کنتم مومنین کے تاسو مومنان ویزا نادیتو مل صدات او کلا او کلا چاوازو کی کلا چاوازو کی تاسو تا ویزا نادیتم او کلا چاوازو کی مستا آوازو کلیشی مستا کلا چاوازو شی تاسو تا پا طرف دمانز چراش ده دن کار ده ده موس کار ده نونیسی ده یه غیل را حضوع پا توقو بانده آد دن کار پا توقو پا مسارو بانده نیسی راشه وی قرآن تا حقوق ده اوزگار لی مرا اوزگار خیل لی دا دی وجناب دا زکه د ټوکې کوي چې به شکه دا یو قوم دی لا عقلون چې په دې کې عقل نشته کده کې عقل وې نو ته به دا کار کاو ایت غزوا نسد یې غیلا را دا دی وجناب به شکه دا یو قوم دی لا عقلون چې دې کې عقل نشته راشد الله دین باندې ځان پوهه کا او دا مخلوق ته ورسوا سبا کتنی ستا تذکره بکی ستا ده علم با خدمات و بخلق روشنائیه جو باقی با فیده حاصله دو صورت مقصدم داو پدی ده بانی اومی سختم شوا او پدی که تحدیدو مومنانو تا چه ده غلط و خلق و سر تعلق مساتهی نو چه تعلق مساتهی نو ده غلط و خلق و سر تعاونم مکوی مشرکین و ممتدین و سر تعاونم مکوا ویده مدرسه ده خیر ده نه نه چه داغی که ده شرک او ده بدت خوریگی رسم و رواج خوریگی داغ خلق و سر تعاون ورکی چه سوا تا پس داغی نقصان نارسیگی پا دی زیبانی اومی سا ختم شوا او انشاءاللہ دا هفته پورو بیا اتمی سوایو و دی پس منگا ریاضو